भस्म रमा के अपने तन पे भस्म रमा के सारी रैन वो जागा जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा मेहंदी इन हाथों में लगा दी मेहंदी बांध शगुन का